Hola, ni Miriam naz, eta azalan, hemen azalan sei eguneko egonaldi bet egin dut, proiektu sonar el árbol, árbola soinutu proiektu egaz, beste proiektu baten barruan edo lako adar bat edo izango litzateke. Proiektua izatez da ni oso interesatuta interesauten hau oin, bai soinu gordinekaz eta bai adibidez leku edo gorputzen akzio espezifikoetatik, konkretuetatik, hortik soinua atera, erabat erabatera esateko ba, amplifikatu soinu horiek, amplifikau eta soinu horrek haze olgau, alterau, aldatu, transformau, apurtu eta beraiekin beste paisaje barriak egitea bertan momentuan. Orduan, ideia honegaz eta interes honegaz ba, hemen arbolan egin dugun bezala lehenago beste proba bat egin genuen, lehen proba bezala ekipo berdinarekin, bai Unai eta bai Joel legaz soinu lanetan eta Kamila dokumentazio registro lanetan. Kasu horretan izan zen bai Marta Muñoz artesana eta diseinatzaile testila dan Bilboko artista bat eta bai Unai, soinu lanetan soinu artista dena, ba beraien estudioan eta ba Martaren tekstil lanetan, ba berak makina batzuk daukaz eta autodidaktikoki ikasi dau makina horiek erabiltzen eta bere diseinuak egiten ditu, eta kasu horretan egin genuena da lekua bera estudioa soinutu eta baita trikotosa holan hurbilean holan gehitzean dotzu moduen trikotosaren soinuakin joku berbera egin paisajea generatu hortik eta erabili soinu bertan gertatzen ari ziren soinu horrek erabili eta era berean kasu horretan ba soinua eta soinu sesioa eta aparte ba elaborazio tekstil bat, osea gauza horrelako franja greka bat bezalako bat irten zen, ba como egite akzioaren makinaren akzioaren egite azken egitea moduan eta hori be oso polita izan zen erlazio hori eta ba horixe hori honek dauka erlazioa esan dodan bezala, ba prototipo bat bezala, ni orentxe oso interesatuta nahuela ba leku eta egoera eta akzio eta gorputz eta espezifikoekin jolasean eta elkarrizketan eta elkarbanatuz soinu eta inkluso dantzatzeko soinuak era desberdinetako bai abstraktu eta bai konkretuagoak soinu sesioak egin horrekin soinu gordin eta bertako soinu horrekin. Esperimentu honetan nirekin batera egon dira soinu lanetan Unai Kereseta eta Joel Englund, Joli, eta baita be Kamila Tellez artista ba, dokumentazio eta registro lanetan eta ba, sei egun honetan ba, azaran egin edo esperimentatu nahi genduena zan zuhaitz batean eta zuhaitzean bertan eta zuhaitzagaz arboleagaz olgau jolastuta interakzio horretan eta baita ba, inguruneko soinu guztiekin eta bar horrik hartu mikrofonokin era desberdinetara hartu eta bai Unai kasu honetan eta Joel kasu honetarako beraiek bikote bezala gauza horiek hartu eta aldatu, erregistratu, grabatu, errepikatu, alteratu, ba, horretan ibili gara eta ba, erabatera esateko arbola baten eta bategaz sortutako soinuekaz ba, sesinoak egiten. Sesino desberdinak izan dira eta ba, adibidez kasu honetan horrela izan gara ekipoa, baina adibidez nik hau ba, ikusten dut prototipo bezala edo formato bezala ba, taula gainean egiten diran edo eszenarioetan, jaietako eszenarioetan edo tabernatan edo beste kontestuetan egiten diran kontzertuak egiten diran bezala ba, adibidez ba, arbola moduko kontekstu batean, leku batean egin ahal izatea, no? Kontzertu formatu bezala, zuhaitz batean, eta bertatik ataraten diren soinuekaz jolastuta, ba, leku desberdinetara heltzea, bai egitea, segun zeinek, ze musikarik edo ze artistak hartzen dituen soinu horiek eta jolasten dauen soinu horiekin bere erara edo bere estilora. Orduan, hor dago nire interesa, hauek lehenengo probak izan dira, azalari esker eta fabrikas de kreazion ikerturi esker egin alde izan dute gauza hau, eta ba, emetik aurrera, uste dut, ba, beste aplikazio batzuk dituela eta beste momentu batzuk egongo dirala horrelako akzio bat egiteko. Adibidez, ba, oso polita izango litzateke aurrerago posible danean, ba, da bai ekipo honekin edo beste ekipo bategaz, kontzertu bat organizatea, da sala bezalako leku bat, ba, oso leku egokie da, bai infrastruktura aldetik eta bai ba ingurune moduen, ezta? Eta ba, esan behar, behar guzti hau, ose, egunero egindako lana, adibidez erregistratu egin dela, eta ba, erregistro horiek laster apur bat organizauta egongo dira, eta entzungai eta ikusgai egongo dira, eta ba, hoize apur bet, hemen ibili garena, ba, 5-6 egun. Ba, da beste barik, ba, eskerrik asko ekipoari, esperientzi oso polita izan da eta oso placer osoa, oso gustosoa, eta eskerrik asko azalari, por supuesto, disposizio guztiegeitik oso gustora hartzen dituelako pertsonak eta lanak, eta ba, gu oso gustora sentitu garelako gure asunto hau egiten azalan. Eskerrik asko, laster arte, besarkadak.